samang go. Ako may dala-dalang mga bagay na di gusto. Mga material na gawa ng sistemang di makabura ng aking mali, mas lalo lang napadali. Bahala kaya ng sabi ng gwardiya, di ko naman to gusto, ako ay biktima. Di ko naman to gusto, lahat tayo ay biktima. Bahala ka sa buhay, matalaging mapungay, mahaba ng sungahay. Di ka na natuto sa bote sumususo, anong mapapala mo dyan boy? Kahapon pa gising, di ka ba nalalasing? Alam mo nang paparating, alam mo nang darating. Malapit ka na umuwi, malapit ka na umuwi. Amo sila, tayo ay biktima. Di ko naman to gusto, pasensya ka na sa sinapit natin dito. Pare-pareho lang naman yan ang sabi nila, o pare-pareho tayo itong mapupunta. Di ko naman to gusto, pero bakit ang langit parang laging may galit sa atin? Kahit ihinga mo ng malalim, di ka na maririnig na langit. Di ko naman to gusto, pero bakit kahit malalim ang hukay, basta't may ganit at kupal, tayo ang talo sa buhay. Tayo ang talo sa buhay. Napanaginipan ko, lumayan na daw sa mundo. Ako may dala-dalang mga bagay na di gusto. Tayo ay, tayo ay, tayo ay, tayo ay. Tayo ay, tayo ay, tayo ay, tayo ay. Tayo ay, tayo ay, tayo ay, tayo ay. Tayo ay, tayo ay, tayo ay, tayo ay.